Jesteśmy po dwóch dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest coraz poważniejsza. Dziś potwierdzono ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 453 osoby. Niemieckie media prognozują, że lockdown w tym kraju potrwa co najmniej do końca kwietnia. Papież Franciszek pozdrowił uczestników apelu na Jasnej Górze. W Polsce minionej doby potwierdzono ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 453 osoby chore na COVID-19. To największy dobowy przyrost w tym roku. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwie mazowieckim i śląskim, gdzie potwierdzono wczoraj ponad 4 tysiące nowych infekcji. W obliczu coraz bardziej rozprzestrzeniającej się brytyjskiej odmiany koronawirusa wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o ograniczenie aktywności. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to mamy wzrost o 7792 nowe przypadki, czyli wzrost o 45%. Jest to bardzo niepokojące. Widzimy, że trzecia fala koronawirusa niestety rozpędza się. I mój apel do wszystkich Polaków, abyśmy naprawdę zostali w domach, starali się ograniczać swoją aktywność do minimum, bo ten najbliższy czas, najbliższe tygodnie będą dla nas bardzo trudne. W ciągu minionej doby wykonano prawie 85 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Pandemia przybiera na sile w całej Europie. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, niemiecki rząd federalny planuje przedłużyć większość obostrzeń do końca kwietnia. Tak donoszą tamtejsze media. Głównymi powodami są pogarszająca się sytuacja epidemiczna oraz problemy ze szczepionką firmy AstraZeneca. Najnowsze informacje z Berlina ma Wojciech Osiński. W poniedziałek odbędzie się w Berlinie kolejne spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierami landów. Jeszcze przed kilkoma dniami ministrowie rządu federalnego nie kryli nadziei, że najpóźniej wtedy będą mogli ogłosić decyzję o wprowadzeniu kolejnych luzowań obostrzeń. Zamieszanie wprowadziły tymczasem problemy związane z zawieszeniem stosowania szczepionki AstraZeneca i zaostrzająca się sytuacja epidemiczna w kraju. Kolejny etap odmrażania gospodarki ma być możliwy dopiero wtedy, gdy 7-dniowy wskaźnik zachorowalności na COVID-19 spadnie poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Obecnie wynosi on około 86. Dziś Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 13 tysiącach nowych zakażeń. Z ustaleń mediów wynika, że lockdown może więc zostać przedłużony do końca kwietnia. To by oznaczało, że zamknięte pozostaną m.in. restauracje, muzea i sale koncertowe. Swobodą decyzyjną w tej kwestii cieszą się jednak głównie władze krajów związkowych i większych miast. W Berlinie otwierają zwolna muzea i galerie, w Tybindze także nawet teatry. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie wykluczamy ujawnienia oświadczeń majątkowych, ale najpierw chcemy, żeby wyjaśnieniem sprawy zajęły się niezależne organy, powiedział pełnomocnik prezesa Orlenu, mecenas Maciej Zaborowski. Chodzi o zarzuty, jakie na podstawie medialnych doniesień Danielowi Obajtkowi stawiają politycy opozycji. Ich zdaniem posiada on nieudokumentowany majątek, a także zarabiał więcej niż wydawał, o czym mają świadczyć jego liczne nieruchomości. Wczoraj mecenas Maciej Zaborowski wniósł na wniosek szefa Orlenu do CBA o kompleksową kontrolę oświadczeń majątkowych swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia. Adwokat zwrócił uwagę, że biuro już wcześniej badało finanse Daniela Obajtka. Ponieważ kontrola ta obejmowała czas do roku 2018, dlatego w imieniu mojego klienta deklaruję, że w jak najszybszym czasie sami z własnej woli dostarczymy dokumenty za lata 2019-2020, czyli za okres, który nie był badany, tak żeby CBA także mogło się wypowiedzieć w tym zakresie. Pełnomocnik Daniela Obajtka zapowiedział również, że do prokuratury krajowej wpłynie dziś wniosek o przeprowadzenie kontroli postanowienia prokuratury rejonowej z 2016 roku. Wówczas odmówiła ona wszczęcia śledztwa w sprawie domniemanego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka. Decyzja dotyczy publikacji Gazety Wyborczej, która ujawniła tak zwane taśmy Obajtka. Dziennik napisał, że wynika z nich, że ówczesny wójt Pcimia kierował z tylnego siedzenia prywatną firmą, czego zabrania mu prawo. Według gazety kilka lat później miał złożyć w tej sprawie fałszywe zeznania w sądzie. Drogowcy ogłosili, że przebudują węzeł Kraków Południe w ciągu autostrady A4. Generalna dyrekcja podpisała właśnie umowę na wykonanie planów inwestycji. Prace przygotowawcze mają się zakończyć za 2 lata, a w 2023 roku mają się rozpocząć zasadnicze roboty przy przebudowie węzła. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Tomasz Pałasiński powiedział, że najważniejszym celem inwestycji jest odseparowanie ruchu lokalnego od tranzytowego. Jest kilka skrzyżowań w poziomie terenu, gdzie zarówno odbywa się ruch lokalny, ruch pieszy. Otoczone jest to dzielnicą mieszkaniową i handlem, usługami. Ta rozbudowa doprowadzi do tego, że ruch tranzytowy będzie bezkolizyjnie wyprowadzony ponad ruchem lokalnym. Zostaną zlikwidowane skrzyżowania kolizyjne, które w tej chwili wstrzymują przepustowość na kierunku Kraków-Zakopane i Zakopane-Kraków. Inwestycja zostanie opłacona z budżetu państwa. Papież Franciszek podczas audiencji generalnej pozdrowił uczestników jutrzejszego apelu Eucharystii na Jasnej Górze. Audiencja bez udziału wiernych była transmitowana z Pałacu Apostolskiego, a więcej o tym Piotr Kowalczuk. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał, że na Jasnej Górze w uroczystość świętego Józefa rozpoczną się obchody roku rodziny Amoris Laetitia. Maria, rodzina della Polonia. Niech Maryja, królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia. Nel rispetto per la vita umana. Franciszek kontynuował dziś serię kateches poświęconych modlitwie. Powiedział, że to Duch Święty otwiera serca na bliskość Boga i wprowadza w tajemnicę miłości. Zaznaczył, że nie można bezmyślnie, jak papuga, powtarzać słów wyuczonych modlitw. Na zakończenie papież zwrócił się z dramatycznym apelem o zaprzestanie przemocy w Mianmie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Do 15 cm śniegu może dzisiaj spaść w południowej części Śląska i Małopolski, w pozostałej części kraju śnieg z deszczem i sam deszcz wszędzie pochmurny, ale miejscami będzie się rozpogadzać od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Południe. Plumkanie gitarowe. Za chwilę także perkusja. Państwo sobie spokojnie, spokojnie słuchają Trójki. Dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi,

Tak, tak, tak, pamiętamy tę historię. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło. Jak państwo piszą, że Kopciuszek też zgubił jeden pantofelek z jednej pary, ale na szczęście wszystko dobrze i szczęśliwie się ułożyło. Bardzo dziękuję także i za takie przypomnienie. No i co? I dylemat, jeśli mówimy o filmie i o wspomnieniach, także o tym, jak się ubierać, a skupiamy się na butach, to już nie zimowe, a jeszcze nie wiosenne. No więc jakie? No to ja podpowiem, że tak nazwijmy to zimowych, podążając do pracy, a w pracy mając takie, powiedzmy sobie, letniaki. O, można jakoś wybrnąć. Takie podpowiedzi w dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. 16 minut po południu, za chwilę trójkowy felieton kulturalny. Coś mi się wydaje, że chyba Kasia podczas pracy zdalnej. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mevi brato chciała dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. No, ważnej, czy najważniejszej żeglarskiej nagrodzie, o tym dzbanie i o trofeum w Pucharze Ameryki jeszcze będziemy mówić. Teraz 19 minut po 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Spotkania online mają swoje zalety. Po pierwsze, nie trzeba prasować spodni, ani czyścić butów, zakładać szpilek. Można nawet w papuciach siedzieć po turecku, byle prosto i pod krawatem, welgarsonką. W ogóle nawet specjalnych make-upów nie trzeba. Wystarczy wytłuścić kamerkę i już z zamgiełki każdy wygląda równie dobrze lub źle, zależy od gustu. Nawet człowiek nudzi się inaczej, bo we własnym fotelu, no, nie ma ciasteczek firmowych, ani w wypadku dużych imprez cateringu i czerwonego dywanu, ale cóż, za to gwiazdy filmowe tego naj formatu zamiast głodzić się mogą zjeść hamburgera z frytkami przed, bo też już nikt nie zobaczy, czy suknia marynara rozedrą się na plecach i ich przedłużce czy nie. We własnym fotelu inaczej się odczuwa zwycięstwa, ich brak czy porażki. I jak nigdy w tych czasach własny fotel, własny kąt okazują się fundamentalną sprawą. Bo kto rok czy dwa lata temu przypuszczał, że własne M ileś tam stanął się centrum jego życia prywatnego, zawodowego, towarzyskiego, również mało kto przypuszczał, że nagle może te swoje cztery kąty stracić. W Stanach Zjednoczonych życie nomadyczne przestało być zjawiskiem marginalnym, a wręcz przeciwnie. I to nie chodzi o romantyczną tęsknotę za czasami ojców założycieli i dzielnymi ludźmi przemierzającymi prerię. Umówmy się, montować prowizorycznych kuchni w wozie i żyć tam rok w rok, latem i zimą nikt nie chce, jak nie musi. O takim świecie opowiada film Nomadland, którego reżyserka, montażystka i scenarzystka w jednym, Chloe Zhao, oparła się na literaturze faktu, a dokładnie książce Jessica Bruder, Nomadland, przetrwać w Ameryce w XXI wieku. W covidowych okolicznościach film nabrał jeszcze dodatkowej treści. Główną aktorką filmu jest Frances McDormand, co samo w sobie czyni film wartym obejrzenia. Nomadland na festiwalu filmowym w Wenecji zdobył Złotego Lwa, a na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto People's Choice Award, a podczas tegorocznej fotelowo-online'owej ceremonii rozdania Złotych Globów zdobył nagrodę dla najlepszego filmu dramatycznego oraz nagrodę dla najlepszej reżyserki, a właściwie za najlepszą reżyserię, bo nie była to nagroda parytetowa, jakkolwiek równopłciowa. Premiera kinowa znów została przesunięta, ale od 19 marca zaczynają się specjalne pokazy i można się za nimi rozejrzeć. A na dzisiejszy wieczór proponuję jakikolwiek film z Frances McDormand, bo to jest czysta przyjemność. Dobrej filmowej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Czyli będzie co oglądać, ale oczywiście to nie jedyny i nie ostatni temat filmowy w naszej audycji. Niezmiennie zachęcam do pozostania z nami. 22 minuty po godzinie 12. Teraz Placebo. You and me. Placebo, a może jeszcze nie tylko kiedyś sięgniemy po oryginał, może kiedyś po Georgie i cover właśnie tego, ach, nie boimy się przeboju. 27 minut po godzinie 12. Ważna informacja muzyczna i koncertowa, to już zapowiadaliśmy i wczoraj też w dwóch słowach, no ale to dziś właśnie gratka dla fanów, a może nie tylko fanów zespołu U2, który to udostępni online serię koncertów. W internatach pojawi się pierwszy z serii czterech występów grupy Te Koncerty, poddane, co ważne, ponownej obróbce dźwiękowej i z poprawioną jakością wideo, będą pojawiać się na oficjalnym kanale zespołu przez najbliższe 4 tygodnie, a pierwszy już dziś. To co, fani U2 gotowi na fragmencik koncertowy? Proszę bardzo. Day, beautiful day. Hey. Day. Blunt shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck, you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tak jest, brawo, brawo. No, powinno to paść, jak już mówimy o internetach i o udostępnianiu koncertów. Jak coś, to łapka w górę i sapka i pewnie no bo będzie zadowolony, koledzy również. Przypomnę, dziś zespół YouTube udostępnia serię koncertów online. Właściwie dziś zaczyna pierwszy z serii czterech koncertów grupy. No i te, myślę, poprawki dźwiękowe czy wizualne do sprawdzenia, do obejrzenia na oficjalnym kanale zespołu. Polecamy. 27 minut pozostało do godziny 13. Tak sobie myślę, za chwilę pora obiadowa, może więc kieliszeczek wina. No, my oczywiście w radiu tak zdalnie sprawdzimy dla Państwa, czy warto na taki kieliszek udać się do Sandomierza. Konkretnie zajrzymy w tym celu do piwnic zakonu Dominikanów, bowiem tam rozpoczął się remont zabytkowej piwnicy romańskiej, w której od wieków składowane były wina i bracia zakonu teraz chcą zaprosić na szczególną degustację właśnie w piwnicach klasztoru. A więcej o tradycjach winiarskich w Sandomierzu opowie nasza reporterka Grażyna Szlęsak-Wójcik. Uprawom winorośli w rejonie Sandomierza sprzyja mikroklimat. Długi okres wegetacyjny, nasłonecznione stoki i lessowa gleba. Uprawę zapoczątkowali ojcowie Dominikanie. Prawdopodobnie to było tak, że jak tutaj Dominikanie przyszli w XIII wieku, to pewnie założyli tą winnicę tutaj dlatego, żeby mieć wino mszalne na cele liturgiczne. Ojciec Marcin Lisak, przeor klasztoru ojców Dominikanów w Sandomierzu. Ale to już bardzo szybko potem, bo po 12 latach od założenia klasztoru, książę wydał przywilej na produkcję i handel tym winem. To znaczy, że już musiało to przekroczyć po prostu mury klasztorne, cały ten pomysł. Obecnie kilka z sandomierskich winnic ma pozwolenie na produkcję i sprzedaż własnego wina. Z biegiem lat, oprócz odmian hybrydowych, pojawiają się też inne, bardziej szlachetne, mówi Marcin Płochocki, właściciel winnicy w Darominie, największej w powiecie sandomierskim. Czyli Riesling i Gewürztraminer, nawet Merlot. Posiadamy Pinot Noir, Zweigelta austriackiego, Chardonnay chociażby. Więc coraz więcej tych odmian już jest w winnicach po kilka lat, co jak gdyby pokazuje, że one są w stanie tu przezimować, no i wydać też jakościowy plon, który pozwala zrobić dobre wino. Własną winnicę mają także ojcowie Dominikanie w Sandomierzu, tak jak to było przed wiekami. A tego wina jest niewiele. Ono w ten sposób też jest cenne właśnie przez to, że jest takie unikalne. Dodaje ojciec Marcin Lisak. Więc my w kościele do mszy świętej to używamy normalnego, innego wina mszalnego. Natomiast to jest takie, które tutaj właśnie można na miejscu nabyć. To szczególnie też nabiera takiego smaku, jak można po prostu się im poczęstować tutaj właśnie na miejscu, w całym tym otoczeniu, gdzie to szczególnego smaku wydaje mi się nabiera przy tym całym tutaj krajobrazie, klimacie, przy tych zabytkach. W tym roku dzięki także dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kończymy naszą piwnicę romańską na jednym słupie i będziemy chcieli właśnie już tej piwnicy, której pewnie były dawniej składowane wina, to tam, żeby te wina były składowane, żeby leżakowały, a jednocześnie, żeby tam przeprowadzać degustację jeszcze w bardziej takim malowniczym wnętrzu z pierwszej połowy XIII wieku. Jesteśmy w piwnicy romańskiej kościoła świętego Jakuba w Sandomierzu. Prace nad nią trwają już 3 lata. Zabezpieczyliśmy ją pod względem takim konstrukcyjnym. Zostały zrobione takie wzmocnione bardzo płyty denne i taka płyta stropowa powyżej. Czy to znaczy, że już w tym sezonie ta piwnica może być udostępniona turystom? No taki jest plan. Chcielibyśmy tutaj urządzić takie miejsce, w którym by można było posłuchać trochę historii o winnicy, o winie i tak, żeby były tutaj degustacje. No właśnie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Może kiedyś właśnie lampką wina z Sandomierza. No. Dlatego zachęcamy również do poznania tych niezwykłych tradycji, nie tylko tych winiarskich, zakonu Dominikanów w Sandomierzu, o czym przekonuje nasza reporterka Grażyna Szlęsak-Wójcik. Przypomnę tylko ten niezwykły mikroklimat Sandomierza. Długi okres wegetacyjny, lessowa gleba i nasłonecznione stoki. No, w końcu to Sandomierz. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. I gdzieś w trasie z okolic Wałbrzycha, trasa Kłodzko-Wałbrzych, pan Radek z Radomia podśpiewuje sobie, przytupuje przy Kazabian i Kazabian również na nasłuchu we Wrocławiu w czasie pracy zdalnej u pani Oli. No to przyjemnej pracy życzymy, aby jeszcze znaleźć kolejne inspiracje do tego, jak spędzić najbliższe dni. Polecamy państwu kino i to takie, które no, myślę, że nie w każdym czasie, w każdym miejscu, ale na pewno za pośrednictwem internetów. Jak znalazł? Za kwadrans 13. Fajny film. A może by tak na przekór właśnie do kina? To rzadka okazja, by na dużym ekranie móc zobaczyć krótkie filmowe formy. Od razu też dodajmy znakomite. Zestaw czterech filmów, czyli najlepsze polskie krótkie metraże 2021. Część pierwsza zadebiutuje w naszych kinach już pojutrze, w najbliższy piątek. I o tej właśnie kolekcji z Anną Wróblewską ze studia Munka rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Powiedzmy, co się znalazło w tym zestawie krótkich metraży studia Munka, bo to myślę, że zestaw z wielu powodów szczególny. Tak, to prawda. Powiem, że kierowaliśmy się wyłącznie oczekiwaniami widzów. To, o co ludzie nas prosili, o co się pytali, to znalazło się w zestawie. Po pierwsze, coś, o co nas naprawdę najwięcej osób pyta, to debiut aktorki Olgi Bołądź, Alicja i Żabka. Debiut już zauważony, doceniony. Tak, miał premierę w konkursie międzynarodowym na Krakowskim Festiwalu Filmowym, czyli takim bardzo prestiżowym konkursie, no ale jest to przede wszystkim zwycięzca głównej nagrody za krótki metraż na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A no właśnie, no ale poza tym jeszcze trzy inne filmy, Alicja i Żabka. A także Noamia, Antonio Galdameda. Noamia jest bardzo ciekawym filmem, w którym jest taka niesamowita futurystyczna wizja Warszawy leżącej nad morzem. Tam jest niezwykła kreacja Bartka Topy w takiej bardzo wieloznacznej roli policjanta. Troszeczkę Bartek Topa w tym filmie przełamuje swój wizerunek i swoje dotychczasowe dokonania, co zresztą bardzo odważny aktor i tutaj myślę, że mimo krótkiego metrażu pokazał pełnię swoich możliwości. Trzecim filmem jest animowany dokument We Have One Heart Katarzyny Warzechy. Ten film kandydował do Oscara, niestety nie udało się, ale film dostał bardzo dużo nagród za granicą. Ciekawa jest forma, bo to jest z jednej strony opowieść dokumentalna, prawdziwa, ale to jest też przedstawione w formie większości animowanej. Opowiada dzieje rodziny znanego muzyka gdańskiego, artysty wizualnego Adama Witkowskiego, który nigdy nie znał swojego ojca. Jego ojciec był Kurdem i dopiero po wielu, wielu latach udaje się im te więzy przywrócić. To wyjątkowo wzruszający film i prawie wszyscy płaczą w okolicy 8 czy 9 minuty, co na 15-minutowy film jest dużym osiągnięciem. No i jeszcze no i czwarty tytuł. Tak, i czwartym tytułem jest Wielki Strach Pawliny Karolki-Sforcy. Film, który wygrał w Sługach Kameralne Lato. I przyznam, że o ten film też mamy dużo pytań, bo to jest dokument historyczny, rzadko takie w Munku powstają, to jest właściwie wyjątek. Świadectwo wydarzeń, które miały miejsce w 1945 roku na południu Polski. Tam dochodziło do morderstw sąsiadów na sąsiadach z powodów czysto rabunkowych. Miało to taki właśnie niestety majątkowy wymiar. Ludzie, którzy mieszkali w tej wsi przez wiele lat, bali się mówić, aż do dnia dzisiejszego. Dla nich często to jest pierwszy moment, kiedy mogą dać świadectwo tym wydarzeniom. Zresztą niektórzy z bohaterów nie doczekali już premiery, zmarli, ale oczyścili się, mówiąc o tym, co się wydarzyło, bo strach, jak się okazuje, był dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Najlepsze polskie krótkie metraże 2021 roku to na razie część pierwsza. Od piątku będzie można je zobaczyć. A gdzie ich szukać? Będzie można je zobaczyć w kinach studyjnych, tych, które są otwarte. I miejmy nadzieję także na moje kino. Pracuję na tym, żeby ci, którzy nie mogą do kina pójść w zamkniętych województwach, mogli też zobaczyć to w sieci. Ale tak, to są premiery kinowe. Gorąco państwu polecamy. Z Anną Wróblewską, z działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studia Munka, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tak, tak, to już pojutrze. Najlepsze polskie krótkie metraże 2021. Część pierwsza. Do zobaczenia na dużym ekranie. W kinach studyjnych właśnie. A te chyba lubimy najbardziej. 12 minut pozostało do godziny 13. Za chwilę fantastyczne wspomnienie filmowe z dzisiejszego kalendarza. Zachęcam do pozostania z nami. Greta Van Fleet, jak zwykle przebojowo, i takie utwory lubimy najbardziej. I takie ciepłe wspomnienia również to dzisiejsze filmowe związane z kalendarium. Wspominamy wybitnego aktora teatralnego, filmowego, znanego z roli pechowego Murgrabi z serialu Janosik. Przypomnijmy, że był gwiazdą kabaretu Starszych Panów, słynnego radiowego magazynu 60 minut na godzinę. Ja z pewnością słuchacze Trójki pamiętają go z powtórki z rozrywki, gdzie też śpiewał tytułową piosenkę. Niemal przez całe życie zawodowe związany z warszawskim teatrem Ateneum. 5 lat temu, w wieku 80 lat, zmarł Marian Kociniak, któremu największą popularność przyniosła rola Franka Dolasa w filmie Jak rozpętałem II wojnę światową. Na mój twój Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Brzęczyszczykiewicz. Kaz! Jawohl! Schreib das sofort auf die Maschine. Name und Vorname. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wie? Geborem. Chrząszczyże Woszyce, powiat Łękołody. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!